سورت کا نام ہے سورت یاسین، اور ہم چار باتیں ہر سورت کے شروع میں کیا کرتے ہیں، نمبر ایک سورت کا ربط، نمبر دو سورت کے امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ۔ سب سے پہلے میں سورت کا ربط کرنے لگا ہوں، اسمی بھی اور معنوی بھی۔ اسمی ربط، پچھلی سورت کا نام تھا سورت فاطر، فرمایا اللہ فاطر ہے، اختیارات اسی کے پاس ہیں، کوئی شفیع کاری اس کے سامنے نہیں ہے۔ اگر مثال دیکھنی ہو تو سورت یاسین پڑھ لو۔ معنوی ربط، وہاں توحید کا اس بات عقلی دلائل سے تھا، وہاں توحید کا اس بات عقلی دلائل سے تھا، یہاں توحید کا اس بات ایک قصے کے ذریعے ہو رہا ہے، گویا کہ نقلی دلیل کہہ لو۔ نمبر دو، وہاں فرمایا عذاب الہی سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، یہاں اس کی مثال ذکر کی ہے۔ وہاں رسولوں کی تکذیب کا ذکر تھا، یہاں اس تکذیب کے نمونے کا ذکر ہے۔ وہاں اجر عظیم کا ذکر تھا، یہاں اجر کریم کا ذکر ہے۔ اب مولانا ذرا خیال، سورت سبا کھولو، یہ صفحہ ہے 628۔ ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، نفی شفاعت کاری کا مضمون تھا سورت سبا کے اندر۔ سورت فاطر میں فرمایا جب شفیع غالب کوئی نہیں تو پکاروں کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اب سورت یاسین آ گئی، سورت یاسین سے اگلی سورت کیا ہے؟ سورت الصافات، اس سے اگلی سورت سورت سعد، اس سے اگلی سورت سورت یاسین، سورت الصافات، سورت سعد اور سورت زمر کا کچھ حصہ۔ ان سورتوں کے اندر سورت سبا والا مضمون آئے گا، نفی شفاعت کاری، اور ہوگا ترقی کے ساتھ۔ سورت سبا میں جو مضمون بیان کیا تھا نفی شفاعت کاری والا، سورت فاطر میں تو فرمایا جب وہ شفیع کاری نہیں، شفیع غالب نہیں تو پکار کے لائق نہیں۔ سورت یاسین، سورت الصافات، سورت سعد اور سورت زمر کا کچھ حصہ، ان میں یہ نفی شفاعت کاری والا مضمون ترقی کے ساتھ آئے گا۔ سورت یاسین میں فرمایا تم کہتے ہو یہ شفیع کاری ہے، جب مشرکین کو اللہ نے پکڑا تو ان کے معبودوں نے ان کو نہ چھڑایا تو شفیع غالب کیسے ہیں؟ یہ امتیازات، 15 امتیازات ہیں جو اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہیں۔ نمبر ایک لفظ یاسین، نمبر دو اصحاب قریہ کا ذکر، نمبر تین رسولوں کی رسول کے ذریعے تقویت کا ذکر، نمبر چار توحید بیان کرنے کے لیے ایک بندہ دوڑ کر آیا اس کا ذکر، نمبر پانچ توحید کی خاطر شہید ہونے والے کے لیے جنت میں داخل ہونے کا بیان، نمبر چھ صاحب یاسین کی کرامت کا ذکر، جعلنی من المکرمین، نمبر سات سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، یہ عجیب انداز، نمبر آٹھ چاند کے ارجون ہونے کا ذکر، نمبر نو بروز قیامت مجرموں کو الگ کرنے کا ذکر، نمبر گیارہ قبروں سے اٹھتے وقت لوگ کہیں گے من باثنا من مرقدنا، اور اولاد آدم سے اپنی عبادت کرنے، شیطان کی عبادت نہ کرنے کا وعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہ سکھانے کا ذکر، سبز درخت میں سے آگ نکلنے کا ذکر، اور بروز قیامت اللہ منہ پر مہر لگائے گا، یہ ذکر۔ یہ کچھ امتیازات ہیں جو میں نے عرض کر دیے۔ سورت کا دعویٰ لکھنے، نفی شفاعت کاری، جب مشرکین کو ہم نے پکڑا تو ان کے شفعاء ان کو نہ چھڑا سکے، خلاصہ آیت نمبر 23 میں سورت کا دعویٰ ہے، پانچ عقلی دلائل ہیں، تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے، شکوہ جات، زجرات، تخویفات اور آخر پر خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. میں نے یاسین کے کتنے مطلب عرض کیے دیکھے. نمبر ایک، یہ حبشی لفظ ہے بے معنی یا رجل. نمبر دو، یا سید البشر. نمبر تین، اے انسان. نمبر چار، اللہ کا نام. نمبر پانچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. نمبر چھ، قرآن کا نام. انہیں یہ باتیں تب کریں گے جب یہ حروف مقطعات میں سے نہ ہو. اگر حروف مقطعات میں سے ہے پھر اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. یہ میری بات یاد رکھ رہی ہے. والقرآن الحکیم، جس سورت کو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ قرآن کا دل ہے، سورت یاسین. والقرآن الحکیم تمہید ما ترغیب، قسم ہے قرآن کی، ایسا قرآن جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین، جواب قسم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں. حکمت والا قرآن گواہ ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جی، علی صراط مستقیم، اس کے نیچے لکھنا ہے خبر بعد خبر، خبر بعد خبر. اوپر جو لکھا ہوا ہے نا اس لفظ کو کاٹ دو. خبر بعد خبر، علی صراط مستقیم، اور ہیں بھی سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو ہے نا القرآن، یہ سارا جملہ تنزیل العزیز الرحیم اصل میں تھا نزل تنزیل العزیز الرحیم. یہ سارا جملہ، یہ حال ہے القرآن سے. ناوی حضرات، یہ جو اس کے نیچے لکھا ہے نا تنزیل کے نیچے، یہ الفاظ کاٹ دو. تنزیل العزیز الرحیم، یہ جملہ عبارت یوں تھی نزل تنزیل العزیز الرحیم، یہ حال ہے القرآن سے. پھر منع کرتا ہوں شروع سے. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، ایسا قرآن جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ قرآن گواہ ہے. انک لمن المرسلین، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، اور ہیں بھی علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، نزل تنزیل العزیز الرحیم، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارنا عزیز کا، رحیم کا. العزیز کے نیچے لکھنا ہے للمنکرین، للمنکرین، اور الرحیم کے نیچے للمؤمنین. نہ ماننے والوں کے لیے اللہ عزیز ہے، اور ماننے والوں کے لیے اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا. اچھا، ہم نے قرآن کیوں اتارا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں. حکمت انزال، آپ ڈرائیں. اوپر لکھا ہوا ہے اولاً، سب سے پہلے کس کو ڈرائیں؟ اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا کسی رسول کے ذریعے. فہم غافلون، اس لیے تو وہ غفلت کرنے والے ہیں. آباؤہم کے نیچے قریبی، میں نے عرض کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے، پھر کیسے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، قریبی باپ دادا نہیں ڈرائے گئے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس قوم کو ڈرائیں، کس سے ڈرائیں؟ عذاب خداوندی سے. کون سی قوم نہیں ڈرائے گئے کسی رسول کے ذریعے؟ ان کے قریبی باپ دادا. فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے تو وہ غفلت کرنے والے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. زجر، زجر کا لفظ نہیں لکھا ہوا، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی ہے بات. کون سی بات؟ نیچے لکھا ہے تقدیری، تقدیر والی بات. على اکثرهم، اوپر بہت سارے لوگوں کے. کون سے ان کے بہت سارے لوگ؟ یہ جو آگے فہم لا یومنون ہے، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے، یہ القول کا بیان ہے. لقد حق القول، القول کا بیان. امنا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، البتہ تاکید ثابت ہو گئی ہے بات تقدیر والی، ان کے بہت سارے لوگوں پر. فهم لا يؤمنون، کون سی بات ثابت ہو گئی ہے؟ پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ انا جلنا فی اعناقہم اغلالا، یہ تلیلیہ انا، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے. یقین ہم نے کر دی ان کے گردنوں کے اندر اغلالا توک، ان کی گردنوں میں توک ہم نے ڈال دی ہیں. فہی الی الاذقان، پس وہ توک ہیں ٹھوڑیوں تک. فہم مکمہون، پس وہ سر اونچا کرنے والے ہیں، راستہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ مکمہون کے نیچے لکھو مولانا، راستہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ دیکھنا، ان کی گردنوں میں توک ہے. جب آپ دیکھیں گے یہ نہیں تو پھر بیان کیسے کریں گے؟ یہ گردنوں میں توک ہے. اب وہ توک ہے تھوڑی تک، یہ توک ہے اور ہے وہ تھوڑی تک، یہ ایسے. اب آپ اس حالت میں بتائیں کہ بندہ راستہ دیکھ سکتا ہے جب توک ہے گردن میں اور ہے تھوڑی تک ایسے؟ یہ میرے دونوں ہاتھوں کو دیکھیں ایسے، یہ توک ہے. کیسے بندہ راستہ دیکھے گا؟ اس کے ساتھ ایک جملہ لکھنا ہے سامنے بالکل حاشیے پر، ہاذا علی طریق تمثیل، ہاذا علی طریق تمثیل. کیا مطلب؟ یہ اللہ نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے، کوئی حقیقت ان کی گردن میں توک نہیں تھے، مثال کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے. جملہ لکھو مولانا، مراد ضد ہے. مراد کیا ہے؟ ضد. وجعلنا من بین ایدیہم سدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا، اور کر دیا ہم نے ان کے آگے دیوار، یہ بھی تمثیل ہے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا، اور ان کے پیچھے دیوار، آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، یہ بھی تمثیل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ خیال کرنا، یوں نہیں ہے کوئی آگے پیچھے دیوار بنی ہوئی چیز. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ڈھانک دیا ہے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے. من ابن کثیر کا منع، اب سارا ہم من الحق، ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا ہے، حق سے حق کو دیکھ نہیں سکتے. فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھ سکتے کسی چیز کو. نیچے لکھا ہے بوجہ احاطہ حجاباز کے، سارے پردوں نے گھیرا کیا ہوا ہے. اب گردنیں بھی اوپر ہیں، سر بھی اوپر ہیں، آس پاس بھی دیواریں ہیں، کیسے دیکھ پائیں گے؟ یہ اللہ نے تمثیل دی ہے، مراد ضد ہے، یہ ضدی ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حاصل دونوں مثالوں کا یہ ہے، خلاصہ دونوں مثالوں کا یہ ہے، برابر ہے ان کے اوپر میرے محبوب، آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ نیچے لکھو بوجہ ضد، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ڈرانے کا کیا فائدہ، جب ایمان ہی نہیں لانا ڈرانے کا کیا فائدہ؟ احباب باندھ یاد رکھنا، جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ڈرانے والے کا تو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بشارت، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں اس بندے کو، صرف اس بندے کو، من اتبع الذکر، تو پیچھے چلے نصیحت کے، وصف اول، اس کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کے پیچھے چلے، نمبر دو، وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتا ہو رحمان سے بن دیکھے، آپ اس کو ڈراتے ہیں، ڈراتے تو آپ سب کو تھے، اس کو ڈرانے کا کیا مطلب؟ نیچے مولانا لکھنا، انذار نافع، انذار نافع، آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہو، رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہوں، آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، سبحان اللہ، بس خوشخبری دے دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بخشش کی۔ نیچے لکھا ہے دفع مضرت، سمراول، دفع مضرت، نقصان دینے والی چیز دور، اور نمبر دو، جلب نفع، نفع حاصل کرنا، کس کی خبر دے دو؟ اجرن کریم، اجر ہوگا بڑی عزت والا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى نکتب ما قدموا، یہ ہم ساری نعمتیں کب دیں گے؟ جب مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ میں اللہ اجر کب دوں گا؟ جب مردوں کو زندہ کروں گا۔ انا نحن نحیی الموتى، تخویف بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے ساتھ، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے ایک دن زندوں کو۔ ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ، کمال کرتے ہو یار، آگے نہیں چلنے دیتے۔ انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے ایک دن زندوں کو۔ پر کس کو؟ مسئلہ تو صاف ہے، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھ رہے ہیں، خیال کرنا مولانا، لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وآثارهم، اور جو پیچھے رہا، تو ان کے پیچھے نشانات ہیں، اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ آثارهم کا ایک جملہ لکھو، صدقات جاریہ، صدقات مسجد، کتاب، علم وغیرہ، جو آگے بھیجا، جو کچھ پیچھے چھوڑے، ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْنَا سَيْنَاهُ فِي مَامِ مُبِينَ، اور تمام کی تمام چیزیں، ترقی، تمام کی تمام چیزیں، ان کی کیا تخصیص ہے؟ تمام کی تمام چیزیں، ہر ایک چیز، آسَيْنَاهُ فِي مَامِ مُبِينَ، ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے دفتر ملائکہ میں۔ امام مبین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ دفتر ملائکہ۔ دوسرا معنی بھی لکھو، نام اعمال۔ تیسرا معنی، لوہے محفوظ، ہم نے ان چیزوں کو لکھا ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں دعا مانگ لو، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ وَلَهُمْ مَثَلًا مَّصَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. تخویفِ دنیاوی کا نمونہ بیان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حال بستی والوں کا. اس جاہل مرسلون جس وقت آ گئے ان کے بعد بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آ گئے ہیں. ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. یہ کون تھے؟ حاشیہ پڑھو. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. ان کے نام صادق و صدوق و شمعون تھے. قرآن مجید سے ظاہراً بھی کو کاٹو, قرآن مجید سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے. آگے اور اکثر متاخرین اور بعض سلف کا یہ خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے. یحییٰ, یونس, شمعون اور کریا انتا کیا تھا, اور اکثر لوگوں نے معجزہ دیکھ کر اور جو کفر پر باقی رہے ان کو ہلاک کیا گیا تھا. لیکن قرآن مجید کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے تھے, اور تاریخ دانوں نے یہ سمجھا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے, بھی کو کاٹو. وہ قرآن کے خلاف ہے, وہ یہ کہ شہر والوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. مطلب میں نے چار باتیں آپ کو لکھوائی ہیں, ذرا وہ چار باتیں غور سے دیکھو. نمبر ایک, نصب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مستقل رسول ہوں. جو قرآن کا انداز بتا رہا ہے اس جا اہل مرسلون, اذ ارسلنا ہم نے بھیجا, یہ فاسسنا بسال, یہ انداز بتا رہا ہے کہ مستقل رسول تھے. نمبر دو, قوم نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. جن مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے بندے تھے, اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے, انبیاء نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے, تو مشرک کیوں کہتے تم ہماری طرح بشر و ما انزل الرحمن من شئین ان انتم الا تکذبون. آپ کو پہلے بھی جملہ سنایا ہے, مشرکین کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. آج کل کے مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا تم بشر ہو, نبوت کیسے تمہیں مل گئی ہے؟ اور آج کل کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی, ہمارے پیارے پیغمبر نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں. یہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے تو قوم نے کہا تم بشر ہو, نبی نہیں ہو. نمبر تین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ والوں کے پاس اپنے حواریوں کو بھیجا تھا دین کی دعوت دینے کے لیے, اور تاریخ میں ہے کہ انطاکیہ والوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. آگے یہ واقعہ تورات شریف کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے. کیوں؟ اس واقعے کے اندر قوم کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے. مولانا غور سے سننا, اور تورات کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے کسی قوم کو اس طرح ہلاک نہیں کیا جس طرح اللہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہلاک کرتا رہا. یہ بات ذرا غور سے سننی ہے, اس طرح ہلاک نہیں کیا جس طرح اللہ کریم تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہلاک کرتا رہا. اور ان کی ہلاکت کا انداز وہی ہے جو اقوام سابقہ کی ہلاکت کا تھا. تورات کے نازل ہونے کے بعد قانون تبدیل ہو گیا, مومنین کو مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. ہاں یہ جو فرعون والا واقعہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو غرق کیا, یہ تو اللہ نے بہت بڑی قدرت کا نمونہ ظاہر کرنا تھا, ورنہ اقوام سابقہ کی ہلاکت اور ان کی ہلاکت میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک اور چھوٹا سا جملہ سن لو, جن بستیوں کو اللہ نے تباہ کیا اس کے بعد وہ آباد نہ ہوئی. کھولو, پیچھے ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس دن, لم تسکن من بعد ملا قلیل. اب جی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَاطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ جن جن بستیوں کو اللہ نے تباہ کیا اس کے بعد وہ آباد نہ ہوئی, یہ دلیل ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کو خط دے کر بھیجا تھا, جو قیصر روم تھا وہ آیا ہوا تھا انطاکیہ کے اندر, حضرت دحیہ قلبی اس کے پاس خط لے کر گئے تھے. اب مولانا سوچنے کی بات یہ ہے, اگر یہ انطاکیہ کی بستی ہوتی جیسے بعض مفسرین نے کہا ہے تو پھر یہ دوبارہ آباد کیسے ہو گئی؟ کیونکہ جن جن بستیوں کو اللہ نے تباہ کیا وہ دوبارہ آباد نہ ہوئی. یہ انطاکیہ کی بستی نہیں تھی, اور واقعہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. خلاصہ کیا نکلا؟ یہ بستی انطاکیہ تھی نہ, اور واقعہ تورات کے نازل ہونے کے بعد کا ہے یا پہلے کا؟ پہلے کا. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول, فکذبوہما, بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث, پس ہم نے تقویت دی تیسرے کے ساتھ, اللہ نے تیسرے پیغمبر کو بھیج دیا. جماعت بنا کر کام کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے, جماعت بن گئی. فقالوا, ان تینوں نے کہا بستی والوں کو, انا الیکم مرسلون, یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. قالوا, اناد قوم اول, قوم کی زد, کہنے لگے, مان تم الا بشر مثلنا, نہیں ہو تم مگر معمولی بشر ہو ہم جیسے, خالی رسالت. اور مرسلوں کے اوپر چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے, ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں, میر ربکم الذی خلقکم. وہاں دیکھو تو صحیح, میر ربکم الذی خلقکم یأمرکم بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ. سبحان اللہ, جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے, ہم اسی اللہ کے رسول بن کر آئے ہوئے ہیں کہ کفر اور شرک چھوڑ کر توحید قبول کرو. قالوا انا دیکھوں مول, کہنے لگے, مان تم الا بشر مثلنا, نہیں ہو تم مگر معمولی بشر ہم جیسے, ہیں معمولی لکھو, خالیت رسالت. دوسری سید اناد نمبر دو, وما انزل الرحمن من شیء, نہیں اتاری رحمان نے کوئی وحی, شیئن کوئی چیز یعنی وہی نہیں اتاری, ان انتم الا تظلمون, نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو. معاذ اللہ, پیغمبروں سے سچا تو کائنات میں ہوتا ہی کوئی نہیں. قالوا, جواب رسول, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اللہ کے رسول کہنے لگے, ہے ہمارا پروردگار جانتا ہے یقیناً ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے, ہم اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں, ہمارے پروردگار کو تو پتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, نہیں ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف جو ہم کر چکے ہیں, آگے تو مانو یا نہ تمہاری مرضی ہے. قالوا انا تطیرنا بكم, تیرہواں پارہ سورۃ ابراہیم صفحہ 387 آخری سطر. اللہ کے رسولوں کو قوموں نے کہا, قالوا انتم الا بشر مثلنا, نہیں ہو تم مگر معمولی بشر ہم جیسے, رسالت سے خالی ہو, نبوت سے خالی ہو. تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا, تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. یہ فاتونا بے سلطان مبین، لے آؤ ہمارے سامنے کوئی دلیل کھلم کھلا، معجزہ پیش کرو۔ قالت لہم رسلہم، ان کو ان کے رسولوں نے فرمایا، انہم الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر ہیں تم جیسے۔ یہ تو ٹھیک ہے تم جیسے بشر ہیں، لیکن ولکن اللہ یمن ولا من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ہم نبی ہیں، تم ہمارے امتی ہو، آ جاؤ جی۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بے ادبی قوم، قوم والے کہنے لگے یقیناً ہم نے بدفعلی پکڑی ہے تمہارے ساتھ۔ معاذ اللہ، جملہ لکھا ہوا ہے لیکن کتائل مطر ارنا بے سبا بے گم، تمہاری وجہ سے بارشیں بند ہو گئی ہیں، بارش کا رکنا تمہاری وجہ سے ہے۔ معاذ اللہ، تمہاری نحوست ہے، تم نے یہ نیا مذہب نکالا، نیا دین نکالا، ہمارے باپ دادا والے مذہب کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تمہاری نحوست ہے۔ معاذ اللہ، بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ لئن لم تنتہوا، نیچے لکھا ہے منع از تبلیغ، بصریہ تحدید، تحدید کا معنی دھمکی دینا، دھمکی دے کر تبلیغ سے روکنا چاہا۔ قوم والے کہنے لگے اگر تم نہ رکے تبلیغ توحید سے، لنرجمنکم، ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب الیم، ضرور پہنچے گا تم کو ہماری جانب سے عذاب دردناک۔ قبلت رجم بھی، پتھر مارنے سے پہلے پہلے سخت سزا دیں گے، پتھر مار مار کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے اگر دوبارہ تم نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ انا تطیرنا کا ایک اور جملہ بھی لکھ لو، تم یہ نہ کہو کہ ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ ہم پر تمہاری وجہ سے عذاب آ جائے گا۔ جواب، طائرکم معکم، جواب طائرکم معکم، تمہاری اپنی بدعقیدگی اور بد عملی کی وجہ سے عذاب آئے گا۔ بس یہ دوسرا انداز میں نے عرض کر دیا۔ قالوا طائركم معكم، ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس عذاب علیم پر، یعنی قبل رجم، ہونا چپ کر گئے ہو، یعنی قبل رجم، بہت ایزا دیں گے پھر بھی نہ رکے تو سنسار کر دیں گے۔ چلو جی، قالوا طائركم معكم، اللہ کے رسولوں نے فرمایا جواب رسول، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے ظالمو، یہ تمہارے شرکی نحوست ہے کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ آئین سکر تم بلن تم قوم مسرفون، اللہ آئین سکر تم، کیا اتنی بات پر، کیا مانا غور سے سنو، کیا اتنی بات پر کہ سمجھائے گئے ہو تم، کیا اتنی بات پر کہ سمجھائے گئے ہو تم، تطیر تم، تم نے بدفعلی پکڑ لی ہے۔ حضرت رضا سے مانا حل ہوا کہ نہ ہوا، ان سکر تم، کیا اتنی بات پر کہ تم سمجھائے گئے ہو، تطیر تم، تم نے بدفعلی پکڑی ہے، تطیر تم جزا مقدر، نیچے لکھا ہوا ہے ہم نے تمہیں سمجھایا ہے اور تم بدفعلی پکڑنے لگ گئے ہو، یہ نحوست ہے ظالمو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے ہیں، حد شرع و عقل سے بڑھنے والے ہیں۔ ذکر تم پر جملہ لکھا ہوا ہے ساتھ، تم سمجھائے گئے ہو بے توحید اللہ و اخلاص العبادت لہو، اللہ کی توحید کے سانچ، اللہ کی خالص عبادت کے سانچ، اس مسئلے کے ساتھ تم سمجھائے گئے ہو۔ اللہ کی توحید کو مانو، عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ تطیر تم نے بدفالی پکڑی ہے، بلکہ تم قوم حد سے نکلنے والے ہیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے بے شرک کم، اپنے شرک کی وجہ سے حد سے نکلنے والے ہو۔ وجا من اکثر مدینہ تیرا جو نہیں یسا، تین کون ہے جاؤ جی، وجا من اکثر مدینہ تیرا جو نہیں یسا، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا۔ سبحان اللہ، کیسے آیا یسا دوڑتا ہوا، درحالے کے دوڑتا چلا رہا ہے۔ اللہ کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے دوڑنے کو قرآن بنا دیا۔ جملے سننا، نمبر ایک جملہ، یہ کوئی رائی تھا چرواہا یا مستریوں کا کام کرنے والا تھا؟ ترخان تھا۔ اللہ کے رسول آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی، ان سے سن کر مسئلہ مان لیا۔ اس نے دیکھا کہ ساری قوم تو دھمکیاں دے رہی ہے، بھاگتا ہوا نبیوں کی تعین کرنے آیا۔ من اکسل مدینہ، شہر کے دور دراز کے کنارے سے آیا۔ یہ بھی اشارہ قرآن نے کر دیا، غریبوں کے گھر شہر سے باہر ہوا کرتے ہیں۔ حاجی مہان خوش تھی گئے، ہاں یہ تھا میں امیر ہوں۔ نمبر تین، اور مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ ہمیشہ موحد کا کام استادوں کی تائید کرنا ہوتا ہے۔ جو موحد ہو، اس نے ان سے سیکھا مسئلہ تائید کرنے کے لیے آ گیا۔ وجا من اکثر مدینہ تیرا جنوئی سا، ایک اور اشارہ، ترغیب بے موالات الموحدین، موحدین کی آپس میں تعلق، محبت اور دوستی ہونی چاہیے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے حامی بنے۔ کار آ کر کہنے لگا یہاں قوم اتبع المرسلین، اور مسئلہ سمجھ آیا جہاں توحید بیان ہو رہی ہو دوڑ دوڑ کر جانا چاہیے۔ یسا کال یا قوم اتبع المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم پیچھے چلو اللہ کے رسولوں کے، اعتقادن واملن، عقیدہ بھی وہی رکھو، عمل بھی وہی کرو جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اتبع من لا یسألکم اجرا، اتبع پیچھے چلو ان کے جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر، نہ جاہ و مال، نہ کوئی مرتبہ اور عہدہ مانگتے ہیں، نہ کوئی پیسہ مانگتے ہیں۔ یہ جو لکھا نا رفع مانے، یعنی اب لفظ پڑھتے نہیں ہیں، میں لکھواؤں کیسے؟ رفع مانے، اس کا تیر کا نشان اجرن پر لگاؤ، یہ یہاں کا جملہ ہے، کاتب سے ادھر لکھا گیا۔ اتبعوا من لا یسألکم مجرا، پیچھے چلو ان کے جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر، نہ مرتبہ مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں۔ رفع مانے یعنی خود غرضی، لالچ ان کو نہیں ہے۔ پہلی رکاوٹ دور کی، اور نمبر دو، وہم مہتدون، وجود مقتضی، اور ہیں بھی سیدھے راستے پر چلنے والے۔ سبحان اللہ، وہم مہتدون، اور ہیں بھی ہدایت یافتہ۔ یہ ہدایت یافتہ ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ تم نبیوں کی بات مان لو۔ اچھا یہ فرمائیے، قوم نبیوں کو دھمکی دے رہی ہے، لَنَرْجُ مَنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں دردناک عذاب ہماری طرف سے پہنچے گا۔ جو پیغمبروں کو دھمکی دے رہی ہے، اگر نبی ان سے کہتے کہ ہمیں اجر دے دو، وہ تو دے دیتے۔ جو دھمکی دے رہی ہے قوم، اگر انبیاء ان سے کہتے ہم نے تمہیں مسئلہ سنایا ہمیں اجر دے دو، وہ دے دیتے، تو پھر یہ تو کلام فضول ہے۔ یہ رومال جو ہے مجھے انعام نے دینا ہی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے تقریر کروں گی، میں نہیں مانگتا نہیں مانگتا نہیں مانگتا، نہیں نہیں نہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، وہ تجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ دینا ہی نہیں چاہتا، تو ایسے تقریریں کرتا پھر رہا ہے میں نہیں مانگتا نہیں مانگتا، یہ تو فضول کلام ہے۔ پیغمبر فضول کلام نہیں کرتے۔ کیا راز ہے؟ کہ یہ لالچی نہیں ہے۔ کیا وهم مهتدون. سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عالم کو چاہیے تما نہ کرے. کیا بولے نہیں ہو کیا؟ لالچ تما نہ کرے. نمبر دو, جو کوئی خود بخود دینے لگے تو منع نہ کرے. نمبر دو, نمبر ایک تما نہ کرے, نمبر ایک یاد تو کرو کیوں ناراض بیٹھے ہو, نمبر ایک, نمبر ایک, نمبر دو منع نہ کرے. تما نہ کرے منع کوئی دینے لگے تو, اور نمبر تین زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے. تما نہ کرے منع نہ کرے جمع نہ کرے. دہراؤ, منع نہ کرے. چلو جی. ومالی العابد الذی فطرنی, کوئی وسن ڈیون لگے تا منع نہ کرے. تے زیادہ ہو ونجے تا, زیادہ تو ہونا ہی نہیں, ہوندا ہی جڑا ہے, سارے کی درخواست دے ہو. ومالی العابد الذی فطرنی, حاجی احمد خان سے تم بھائی وسن کا تمنا نہ کرو. پتہ نہیں ہوتا کیا ہے, بڑی عجیب چیز ہے. حاجی صاحب خود بخود تمہیں دینے لگے تو, تمہیں نہیں مجھے, تمہیں. وَمَالِيَ لَعَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کبھی حاجی صاحب کا گھیرا کر لو, سائیکل کے آس پاس پھر جاؤ, سائیکل تب چلانے دیں گے وسنوں کا بندوبست کر. آپ کیا کرے گا سائیکل, وہ کہتا ہے یا ہار مانو یا منواؤ, یا ہار مانو یا, ایک بات ہے. وَمَالِيَ لَعَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سبحان اللہ, غریب بندہ انبیاء کی تائید کر رہا ہے, کیا کہتا ہے؟ مَالِيَ لَعَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے قِيلَ لَهُ, دیکھو تو صحیح, قِيلَ لَهُ أَنْتَ عَلَى دِينِهِمْ, اچھا اس کو کہا گیا تو بھی ان کے مذہب پر ہے, تیرا مذہب وہی ہے جو نبیوں کا ہے. تو کہا بالکل. مالی العابد الذی, کیا ہو گیا ہے مجھے, نہ عبادت کروں میں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ ایک انداز ہے, اپنی طرف نسبت کر رہا ہے, میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ اشتعال نہ ہو, مشتعل نہ ہو, منع اگلا بندہ غصے میں آ جائے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, میں نے جملہ لکھوا دیا, یہ انداز اس لیے تاکہ اشتعال نہ ہو, پھر بندہ غور فکر نہیں کر سکتا, وہ مجھے کیا ہو گیا ہے, اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ماتھا بنانے والا اللہ, تو سجدے کے لائق بھی صرف اللہ. یوں مسئلہ سمجھایا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, فاطرنی پر لکھا ہوا ہے لازم الوہیت اول, یعنی مبدا. سبحان اللہ, الہ ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ خالق ہو. اگر خالق اللہ ہے, مبدا ساری کائنات کی بنیاد رکھنے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو عبادت کے لیے دوسرے کیسے بن گئے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لازم دوبارہ نئے سرے سے اللہ تمہیں زندہ کرے گا, اسی کے دربار میں پیش ہونا ہے. ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اوپر, اے ما یمنونی, اے اس کو فما بناؤ, فما, فما یمنونی من اخلاص العبادت للذی خلقنی وحدہ لا شریک لہ, کس چیز نے مجھے روکا ہے اس ذات کی خالص عبادت کرنے سے جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں. اتخذ من دونہ آلہا, آج یہ سورت کا دعویٰ, سبحان اللہ, اتخذ من دونہ آلہا, کیا بنا لوں میں اللہ کریم کے بغیر اور الہ, اور الہ بنا لوں جن کے عز کی یہ حالت ہے, عاجز ہونے کی حالت یہ ہے. یریدنی الرحمن بضرنا, اگر ارادہ کرے رحمان میرے ساتھ کسی تکلیف کا. نمبر ایک لکھا ہوا ہے دلیل نفی الوہیت اول, او الہ نہیں ہے دلیل, یہ ہے اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان کسی تکلیف کا, ہے تو رحمان, سمجھنا سمجھنا, ہے تو کرتا تو رحمت ہے، لیکن اگر رحمت کو روک کر تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، نہیں کام آ سکتی میرے ان کی سفارش ذرا برابر۔ خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، اٹھاں چوبدی جھاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ کون ہے جو دم مارے؟ ولا یون کے زون، نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں نمبر دو اپنی قدرت سے، نہ سفارش کام آ سکتی ہے، نہ خود چھڑا سکتے ہیں، ان کے سجدے کیوں کروں، ان کو الہ کیوں مانوں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، ان عبدت غیر اللہ، عبارت کیا ہے؟ ان عبدت غیر اللہ، اگر میں غیر اللہ کی پوجا کروں تو یقیناً میں اس وقت لفی ضلال مبین، البتہ کھلا کھلا گمراہی میں ہوں گا۔ اگر میں غیر اللہ کی عبادت کروں اس وقت میں یقیناً کھلا کھلا گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تمہارے، تمہارا بھی رب ہے، صرف میرا رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ فاسمعون، سبحان اللہ، بس میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، القصہ کیا لکھا ہے دیکھو تو صحیح۔ مولانا اندماج ہے، اندماج کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی بات ذکر کرنا، غیر مقصودی کو چھوڑ دینا۔ اللہ اللہ، جب اتنے تک پہنچا تو قوم نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، جب یہ جملہ کہا قوم نے مار ڈالا پتھر مار مار کر، جسم زمین پر تڑپ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، حکم دیا گیا داخل ہو جا جنت کے اندر۔ حیات شہداء، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ شہید شہادت کے بعد کہاں جاتے ہیں یونس؟ قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت کے اندر۔ حیات شہداء، ظاہر ہو انہ امر حقیقی، حقیقی امر ہے، کہاں داخل ہو جا؟ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ قال، سبحان اللہ، مولانا خیال کرنا، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، مگر اس وقت بھی اس کو قوم کا فکر ہوا۔ وہاں پہنچ کر جنت میں قوم کا فکر، کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتا قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتا ہوتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سبحان اللہ، کاش کہ میری قوم جان لیتی بوجہ اس کے کہ بخشیے میرے لیے، میرے پروردگار نے میرے گناہ، میری رب میرے نے بخشش فرما دی ہے۔ توحید ماننے کی وجہ سے، نمبر دو توحید بیان کرنے کی وجہ سے رب نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کتنی باتیں؟ دو۔ حاشیے پر لکھو مولانا، توحید ماننا نمبر ایک، توحید ماننا نمبر دو، توحید بیان کرنا ذریعہ بخشش بھی ہے اور ذریعہ عزت بھی۔ سبحان اللہ، وجعلنی من المکرمین۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ پنجپیر نے فرمایا، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم کرامتے نہیں مانتے، یہ دیکھو ہم کیسے کرامتے نہیں مانتے ہیں۔ وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھ کو کر دیا ہے عزت دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ سبحان اللہ، کرامت دیے ہوئے لوگوں میں سے اللہ نے مجھے کر دیا ہے۔ کرامت کا معنی عزت، اللہ نے مجھے عزت دیے ہوئے لوگوں میں سے کر دیا ہے۔ مولانا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ توحید بیان کرنا نمبر ایک، توحید ماننا نمبر دو، توحید بیان کرنا، اس سے مغفرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ توحید ماننی ہے کہ نہیں ماننی؟ تو ایسا بولے گا اس کو شک ہے، توحید ماننی ہے کہ نہیں ماننی؟ تو نمبر دو، بیان کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انشاءاللہ۔ وما انزلنا علی قومہ، من جملہ لکھو، کیا یاد کرو گے؟ میری زندگی کا پتہ نہیں وفاق کرے نہ کرے۔ من المکرمین کا جملہ لکھ لو، اصل کرامت جنت کا مل جانا ہے۔ اصل کرامت بڑے ہائی صاحب اصل کرامت جنت کا مل جانا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اصل کرامت کیا ہے؟ جنت کا مل جانا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند, نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم کے اوپر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر, فوج لشکر, شہید کی شہادت کے بعد ہم نے اس کی قوم کے اوپر لشکر نہیں اتارا, فوج نہیں اتاری آسمان سے. وما کنا منزلین, اور نہیں تھے ہم اتارنے والے, ہمیں اتارنے کی محتاجی نہیں تھی. اتارنے کی خیال کرنا, خیال مولانا, ما کنا منزلین, نہیں تھے ہم اتارنے والے, ہمیں اتارنے کی محتاجی نہیں تھی. سبحان اللہ, جملہ میں نے لکھوایا, کس کی نفی ہے؟ کس کی نفی ہے؟ احتیاج کی نفی ہے. اب دیکھو غزوہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے, آ جاؤ سورۃ الانفال, اذ تستغیثون ربکم, صفحہ 261, اذ تستغیثون ربکم, جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے, فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی. کیا فرمایا؟ انی ممدوکم, یقیناً میں تمہاری امداد کرنے والا ہوں, بالف من الملائکۃ مردفین, ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے. ایک ہزار فرشتے, نہ اللہ کو فرشتے نازل کرنے کی محتاجی ہے, نہ محتاجی نہیں ہے, یہ تو نازل کیے تھے تاکہ مومنوں کے دلوں کو طاقت مل جائے, دلوں کو تقویت مل جائے, ورنہ اللہ تو بغیر فرشتوں کے بھی کافروں کو تباہ کر سکتا ہے, محتاج نہیں ہے وہ. ان کانت اللہ صیحتا واحدہ, نہیں تھی وہ مگر ایک چیخ تھی, صیحتا واحدہ, چیخ چنگھار, جبریل نے چیخ ماری, کلیجے پھٹ گئے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, بس فوراً وہ بجھنے والے تھے, انگارے جیسے بجھ جاتے ہیں. یا حسرتن علی العباد, میں نے حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ لکھوایا, قرآن میں یہ مذکور نہیں کہ پھر ان رسول ثلاثہ کا کیا قصہ ہوا, بس مقصودی بات قرآن بیان کرتا ہے. واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے ان مشرکین کو پکڑا, جن جن کو وہ سفارشی سمجھتے تھے وہ نہ چھڑا سکے. اللہ اللہ, یا حسرت ان العباد, تین دفعہ سیاہ کا لفظ آیا ہے خاص طور پر اس صورت میں. اس کا اشارہ نمبر ایک, آدمی پیدا ہو تو چیختا ہے. مولانا ایک تجربے کی بات سن لو, اگر بچہ پیدا ہو اور بچہ خاموش ہو تو ڈاکٹر اسے تھپڑ مارتے ہیں. غور سے بات سننا, غور سے, اور اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا. بچہ پیدا ہو اور چپ ہو, روئے نہیں, چیخے نہیں, حکیم ڈاکٹر تھپڑ مارتے ہیں, ہاتھ مارتے ہیں تاکہ وہ چیخے, تھپکی دیتے ہیں زور سے, چیخے. جو بچہ نہ چیخے, ڈاکٹری کی کتابوں میں, حکمت کی کتابوں میں ہے, جو بچہ چپ ہو چیخے نہیں, وہ بچہ دیوانہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے سمجھنا, بچہ پاگل ہوتا ہے, دیوانہ ہوتا ہے وہ بچہ جو چپ کر جائے, چیخے اور روئے نہیں. مولانا اشارہ کر دی اللہ نے اپنی قدرت کا کہ بندہ عقل مند وہ ہے جو روئے. عقل مند کون ہے؟ یہ راز ہے اس کے اندر. خیر, بندہ پیدا ہو تو چیختا ہے, نمبر دو مرتے وقت بندہ چیختا ہے, اور نمبر تین جب اٹھے گا اس وقت بندہ چیخے گا. آ جاؤ. یا حسرت علی العباد, ہائے افسوس منکر بندوں پر. عباد کے نیچے لکھ لو مکذبین و منکرین, تکذیب کرنے والوں پر افسوس, مسئلہ توحید کا انکار کرنے والوں پر افسوس. ہائے افسوس بندوں پر, کون سے بندے؟ مکذبین اور منکرین. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. سبحان اللہ. یا حسرتن, اس کا میں نے آپ کو چار باتیں لکھوا دیں. نمبر ایک, اس وقت فرشتوں نے کہا ہائے افسوس مشرکوں پر اور جھٹلانے والے منکروں پر افسوس. نمبر دو, اس وقت کے مومنوں نے کہا. نمبر تین تم کہو. نمبر چار رسولوں نے کہا ہائے افسوس. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ تمام قصے کے ساتھ متعلق ہے, ذرا غور سے معنی سننا دھیان. ما یاتیہم من رسول, نہیں آتا ماضی استمراری ہے. کیا ہے؟ آپ نہیں دہرائیں گے, میں آگے نہیں چلوں گا. معنی کیا کیا؟ نہیں آتا رہا. مانا مرزائی مانا کرتے قادیانی. یہ ہماری چیزوں کی قدر تب ہوگی جب بحث ہوگی آپ کی. ما یاتیہم من رسول, نہیں آئے گا ان کے پاس کوئی رسول. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر اسے مذاق کریں گے. مرزائی کہتے رسول آئے گا, اس کا مطلب ہے اور بھی آنے ہیں. نہ جھوٹے بےمان. ما یاتیہم من رسول, نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی رسول. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. پھر میں اللہ نے بھی پکڑا. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون. سبحان اللہ. دعوے کے لیے دلیل اول, دعوے کے لیے دلیل اول. سبحان اللہ. میں اللہ ایسے منکرین کو پکڑتا ہوں. دیکھو الم یرو, کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون. سمرا دنیاوی بوجہ تقسیم کے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. انہم الیہم لا یرجعون, یہ ما قبل سے بدل ہے ہلاک کی. پھر یہ بھی سنتے جاؤ, یعنی انہم الیہم, یقینا لو ان کی طرف, لا یرجعون, واپس نہیں آئیں گے. جن کو ہم نے تباہ کر دیا وہ واپس. سورۃ انبیاء, حرام لا قرية اہلکناها, چار سو نوے, وحرام لا قرية اہلکناها انہم لا یرجعون. منع ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیا بات منع ہے؟ انہم لا یرجعون, یقیناً وہ نہیں واپس آئیں گے دنیا کی طرف. جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ دنیا میں واپس. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. البتہ اتنا ضرور ہے, البتہ یہ جملہ لکھو گے تو ربط بنے گا. دنیا میں تو واپس نہیں آئیں گے, البتہ اتنا ضرور ہے کہ تمام نے میں اللہ کے سامنے تو جمع ہونا ہے, وہاں آنا ہے, دنیا میں نہیں آنا. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ النَّافِيَةُ, نہیں تمام کے تمام. لَمَّا بَمَنَ إِلَّا مَگر, نہیں تمام کے تمام مگر. جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, سارے ہمارے ہاں حاضر کیے ہوئے ہوں گے قیامت میں. قیامت میں سب نے حاضر ہونا ہے. وَآيَةُ لَّهُمُ اللَّذُ الْمَيْتَةُ. سبحان اللہ. دوسری دلیل, وآیت لہم الارض, اور بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے ان کے لیے زمین. زمین بڑی قدرت کی نشانی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے آیات افاقیہ ارضیہ خاصا. افاقی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ جو انسانی جسم کے علاوہ ہو, اور ہے بھی ارضی, خاص ارضی دلیل آ رہی ہے. بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے ان کے لیے زمین. کون سی زمین؟ المیتا ویران, ویران زمین. احییناها, ہم نے اس کو آباد کر دیا. احییناها ما قبل کا بیان آ گیا. واخرجنا منها حبا, اور نکالے ہم نے اس سے دانے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, بس اس نانوں میں سے کھایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. مولانا خیال ویران زمین کو جب میں اللہ آباد کر سکتا ہوں, مردہ زمین میں سے دانے نکال سکتا ہوں, تو قیامت میں تمہیں بھی زمین سے نکال کر اپنے ہاتھ جمع بھی کر سکتا ہوں. یوں مسئلہ سمجھایا. وجعلنا فیہا جنات من نخیل, اور بنائے ہم نے زمین کے اندر باغات کھجوروں کے, باناب اور انگوروں کے. وفجرنا فیہا من العیون, اور جاری کر دی ہم نے زمین کے اندر چشمے, چشمے جاری کر دیے. باغ کی آبپاشی کے لیے ہے، باغ کی لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، سبحان اللہ، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں اس باغ کے میووں میں سے. دیکھے الضمیر الی النخیل والاعناب، وہ جو کھجور ہیں، وہ جو انگوروں کے باغ ہیں، ان کے میووں کو کھائیں. وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، بس سمجھنا، لِيَأْكُلُوا مِنْ، انگورے بنانے والا، کھجور بنانے والا، چشمے جاری کرنے والا، فرمایا وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، نہیں بنایا، معنی کو دیکھنا، آیت کو دیکھنا، قلم ہاتھ میں، نہیں بنایا ان چیزوں کو، عاملت ہو، نہیں بنایا ان چیزوں کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھ، ایدیہم، اوپر حاشیہ دیکھو مولانا، مراد اس سے یہ جو حاشیہ ہے نا نمبر ایک، یہ ایدیہم کا ہے، لکھو مولانا، یہ خالق الازواج پر ایک لکھا ہوا، اس کو کاٹو. دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ سمیع اللہ راضی ہو، خالہ کا پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک کو کاٹو، ایدیہم پر ایک لکھو، یہ حاشیہ اس کا ہے. وما عملت ایدیہم، نہیں بنایا، کیا معنی کیا؟ نہیں بنایا ان چیزوں کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، کن کے ہاتھوں نے، کن کے، حاشیہ دیکھو، مراد اس سے جن سے مخلوق ہے. پتہ نہیں کاتب کون تھا، مراد اس سے جن سے مخلوق ہے، خا ملائکہ ہوں، عبد الرحمٰن پڑھ، مراد اس سے خا ملائکہ ہوں یا جنات یا، جیسا کہ اس کی تائید سورت بنی اسرائیل، کھولو جی، سورت بنی اسرائیل میں اس کی تائید 37، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تم نیچے لکھا ہے من جن سے کم، خا انس، خا جن، خا ملائکہ، جو بھی ہو، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اس علم سب تم خشیت الانفاق، تو تم روک لیتے ختم ہو جانے کے ڈر سے. یہاں جیسے جن سے مخلوق مراد ہے، یہاں بھی جن سے مخلوق مراد ہے. وما عملت ایدیہم، تائید سورت بنی اسرائیل، قل لو انتم تملکون میں گزر چکی ہے، آگے جو الفاظ ہیں نا آگے، اس کو کاٹ دو، اگلے الفاظ سارے کاٹ دو حاشیے تک، بس پھر حاشیہ پڑھو. مراد اس سے جن سے مخلوق ہے، خواہ ملائکہ ہو یا از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، منا اب عبارت حل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا مانا؟ وما عملت ایدیہم، نہیں بنایا، حبیب آخدا ہی نہیں، نہیں بنایا ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے، کیا مطلب؟ جملہ نیچے لکھو، منا تسلی نہیں ہو رہی، تمہارے معبودوں نے نہیں بنایا، تمہارے ہم سے مراد معبود، جو بھی ہوں، انسانوں میں سے ہوں، فرشتوں میں سے ہوں، ملائکہ میں سے ہوں. افلا یشکرون، کیا بس شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے شفیعوں اور شریک کہریوں سے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے پیدا کی جوڑے تمام کے تمام، تمام چیزوں کے جوڑے جس نے پیدا کی ہیں، کس میں سے؟ مما تم بے دلد، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، جو زمین اگاتی ہے اس میں سے جوڑے تمام چیزوں کے اللہ نے بنائے ہیں۔ ومن انفسہم، خود ان کی جانوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ ومما، قلم ہاتھ کے اندر، اور وہ مخلوق، ما سے مراد مما، اس مخلوق میں سے، لا یعلمون، جو یہ جانتے ہی نہیں، حاجی احمد خان، جس مخلوق کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس مخلوق میں بھی جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ آیت حل ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ خود ان کی جانوں میں جوڑے، مرد عورت، زمین جو چیزیں اگاتی ہیں اس میں جوڑے، اور جس مخلوق کا پتہ ہی نہیں ہے اس میں سے بھی جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ بتاؤ، یہ جوڑے جب اللہ بنا لے گا تھا، کس نے سفارش کی تھی؟ اس وقت کسی نے نہیں کی تھی، اب سفارشی کیسے بن گئے؟ پیچھے آ جاؤ مولانا، آیت اللہم الارض، زمین کو جب اللہ نے آباد کیا تھا، کس نے سفارش کی تھی؟ جلدی بولو، بات کو سمیٹیں۔ دانے جب اللہ نے نکالے، کس نے سفارش کی تھی؟ انگوروں کھجوروں کے بعد چشمے جاری کیے، کس نے سفارش کی تھی؟ اب سفارشی کیسے بن گئے؟ وآیت لہم اللیل، سبحان اللہ، آیت لہم اللیل، بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے ان کے لیے رات۔ آیات افاقیہ سماویہ، دلیل سالس، نسلخ منہ النہار، سبحان اللہ، نسلخ منہ النہار فإذا هم مسلمون، نسلخ، اتار لیتے ہیں ہم اس سے النہار، دن کو، جیسے چمڑے کو اتارا جاتا ہے۔ دیکھو مولانا، بکری ہے ذبح کیا، چمڑا اتارا، اس میں سے بکری کا گوشت ظاہر ہو گیا۔ رات کے اوپر دن ہے، دن کو ہم اتارتے ہیں، رات نمودار ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا هُم مُسْلِمُونَ، سبحان اللہ، نیچے لکھا ہے پھر رات نمودار ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا هُم مُسْلِمُونَ، بس فوراً وہ اندھیرا کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، سبحان اللہ، دوسری نشانی، سورج چل رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ، إِلَى مُسْتَقَرٍّ، لِمُسْتَقَرٍّ، الا مستقرن، ایک ٹھہرنے کی جگہ کی طرف، لہا، جو اس کے لیے مقرر ہے، ٹھہرنے کی جگہ کی طرف چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو زبردست ہے، نفوس پر، اپنا حکم نافذ کرنے پر زبردست ہے، العلیم، جاننے والا ہے مصالح کا۔ سبحان اللہ، سورج چل رہا ہے، حاشیہ دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ سورج کا مستقر عرش کے نیچے ہے، اور وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ میں کہاں سے طلوع کروں، کہ میں کہاں سے طلوع کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں سے روز طلوع کرتا ہے وہاں سے کر، اور قیامت کے نزدیک دوسری طرف سے طلوع کرے گا۔ میں نے ایک ساتھ جملہ لکھوا دیا، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ سورج کا مستقر عرش کے نیچے کیسے ہے، اور روز اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ہم نہیں مانتے۔ میں نے آپ کو مطلب لکھوا دیا، حدیث میں ہے، جو حدیث میں ہے نا، مستقر اس کا عرش کے نیچے ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے، تو حدیث کا مطلب کیا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر قدم پر اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے، اس کا سجدہ کرتا ہے، یعنی اس کا منقاد ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ سورج اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ سترواں پارہ سورۃ الحج، آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض والشمس، 495، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا تو نے غور نہیں کیا، سننے والے، کیا تو نے غور نہیں کیا، یقیناً اللہ، یسجد له، بات مانتی ہے اس کی، یسجدو فرما برداری کرتی ہے اس کی، وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں ہے، والشمس سورج سجدہ کرتا ہے، کیا مطلب سورج بھی اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی آ جاؤ، یہ سجدے سے مراد ہے، والقمر قدرنا ہو منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور قدرت کی نشانی آ گئی اور چاند مقرر کر دیے ہم نے اس کی منزلیں، حتى عاد كالعرجون القديم، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے مثل کھجور کی چھڑی پرانی کے، پرانی کھجور کی چھڑی کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک، میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھیں گے تو ایسا سمجھ آئے گی، اب آپ رات کے وقت چاند کو دیکھیں، جوں جوں دن پیچھے جا رہے ہیں، مہینے کا اختتام ہے، چاند جو ہے ایسے گول ایسے ہوتا جا رہا ہے، یہ دیکھو، یہ میں نے اپنے بازو کو گول کیا ہوا ہے ٹیڑھا، کھجور کی چھڑی جو ہے نا پرانی، یہ اس کو آپ پکڑ کر یوں کریں نا گول، تو ایسے کمان کی طرح ہو جاتی ہے، ایسے میرے ہاتھ کا اشارہ اب آپ دیکھ رہے ہو، یہ ایسے، تو چاند بھی ایسے ہو جاتا ہے، درمیان والا حصہ غیب اور پتری لکیر کی طرح ہو جاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل، اور چاند مقرر کر دی ہم نے اس کی منزلیں، یہاں تک کہ لوٹاتا یعنی ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی چھڑی کی طرح، حاشیے پر دیکھو ارجون، ارجون جو نہیں پڑھے گا انشاءاللہ نہیں پڑھائے گا، ارجون کھجور کی چھڑی کو کہتے ہیں کہ آخر وقت میں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسے چاند بھی ایسے، لشمس یم بغیلا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہیں سورج مناسب اس کے لیے کہ پکڑ لے چاند کو، نا وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ، وَلَلَّهِ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات پہلے آنے والی ہے دن کے، دن بعد میں ہے گا رات پہلے آئے گی، وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام کے تمام دائرے کے اندر تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں حساب سے، اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں دائرے کے اندر، وَآيَةٌ لَّهُمْ، میں نے جملہ لکھوایا، یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہے، تمہارے معبود اگر کارساز ہیں، اگر تمہارے معبود شفیع ہیں، تو اس نظام میں ذرا سی تبدیلی کر دکھائیں، وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، چوتھی دلیل قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے، کیا یقیناً ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں کو فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر، مشرکین خود گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اپنی اولاد کو تجارت کرنے کے لیے کشتیوں پر سوار کر کے بھیجتے تھے، اس کا ذکر ہے، ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا کشتیوں کے اندر، ایسی کشتیاں جو بھری ہوئی ہیں، وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ، اس پر غور کرنا ہے، وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے کشتیوں جیسی، ماں وہ سواری، کشتیوں جیسی وہ سواری، یَرْکَبُونَ جس پر سوار ہوتے ہیں، ہم نے پیدا کی ان کے لیے، بنائی ان کے لیے، مم مثل ہی وہ سواری، یرکبون جس پر سوار ہوتے ہیں، کشتیوں جیسی سواری ہم نے بنائی ہے، بڑے حاج صاحب اوپر کیا لکھا ہوا ہے، یرکبون پر اونٹ، آس سارے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اونٹ ہے، اونٹ بھی کشتی کی طرح ہے، ہمارے حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے تھے اونٹ کشتی کی طرح نہیں ہے، حضرت اللہ سے اونٹ یہ خشکی پر ہے، وہ سمندر کے اندر ہے، وہ بے جان ہے، یہ جاندار ہے، وہ پانی میں چلتی ہے، یہ ریت اور صحرا میں چلتا ہے، اس کی طرح کیسے ہے، اس سے مراد نیچے دیکھو، مراد اس سے اونٹ لینا سیاق کے قرآن کے خلاف ہے، جو قرآن کا انداز چل رہا ہے نا اس کے خلاف ہے، اس سے مراد ڈلے ہیں، اس سے مراد، اب جو ہمارے احباب دریا کے پاس نہیں رہتے ان کو تجربہ نہیں ہے، حاجی احمد خان ہمارے بڑے حاج صاحب باقی دوست احباب، حاجی ارزاق صاحب ہمارے علاقے میں رواج یہ ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہے ہمارا دریا کا، اگر دوسرے کنارے پر جانا ہو تو لوگ سرکنڈوں کے سراں دے گڈے چا بنے نے سر، جو یہ دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں نا گھاس کی طرح، اس کو کاٹ کر اس کا گٹھا بنا کر اس کو باندھ کر پانی میں ڈال دیتے ہیں، اس پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹلہ۔ بڑے حاج صاحب ٹلہ سرے دینا کتنے حاجی مہانڈاسی سے ہی ٹلہ اپنا اپنا رواج ہے، ٹلہ کہتے ہیں ٹلے کہتے ہیں، اردو والے اس کو کہتے ہیں ٹلے ٹلے۔ تو ٹلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھاس کو باندھ کر گٹھے کی طرح، انیس گھاس کو باندھ کر گٹھے کی طرح پانی میں ڈال دیا، اس پر بیٹھ کر دوسری طرف چلے گئے، تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں اس ما یرکبون سے مراد کیا ہے، وہ ٹلے ہیں وہ تلے ہیں، یہ کشتی کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی کشتی کی دریا پار کرنے کے لیے۔ آگے چلو، ان نشا نورکہم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون، اگر ہم چاہیں غرق کر دیں ان کو۔ حاجی رزاق صاحب دلیل دیکھیں، ہمارے حضرت صاحب کی دلیل، ان نشا نورکہم غرق کا ذکر چل رہا ہے، پیچھے کشتیوں کا ذکر، پھر کشتیوں جیسی سواری کا ذکر، مونا غور سے سننا، کشتیوں کا ذکر اور پھر کشتی جیسی سواری کا ذکر۔ آگے فرمائے ان نشا نورکہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، یہ غرق کا لفظ بتا رہا ہے، کشتیاں اور کشتیوں کے ساتھ تلے مراد ہیں، ورنہ اونٹ پر بیٹھ کر تو کوئی بندہ غرق نہیں ہو سکتا، مر سکتا ہے گر سکتا ہے، لیکن غرق، غرق کا لفظ کس لیے بولا جاتا ہے، پانی میں ڈوبنا۔ فلا صریخ لہم، نہیں ہوگا کوئی فریاد کو پہنچنے والا ان کے لیے، غرق سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے موت سے بعد غرق، غرق ہونے کے بعد کوئی چھڑا لے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا رحمت منا، ہم ان کو بچاتے ہیں ڈبوتے نہیں ہیں کیوں، مگر رحمت ہماری جانب سے، ومتان الہین، اور نفع ہے دنیا کی زندگی کا ایک مدت تک، معین مدت موت تک، نفع اٹھا لو اٹھا لو، ایک دفعہ پکڑوں گا پھر چیخنے نہیں دوں گا۔ وإذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، سبحان اللہ، وإذا قیل لهم، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے دلائل کے بعد زجر، عدم تأثر اب ترہیب، ترہیب کا معنی ڈراوا، ڈرایا جاتا ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جب کہا جاتا ہے جس وقت ان کو اتقوا، ڈرو تم، ما بین ایدیکم، اس عذاب سے جو تم سے پہلے تھا، پہلے والے عذاب سے ڈرو، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، عذاب دنیاوی، خسف، غرق، قتل، ان سارے عذابوں سے ڈرو، اقوام سابقہ پر جو عذاب آیا، وما خلفکم، جو تمہارے پیچھے عذاب ہے، آخرت کا عذاب، اسے بھی ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، پچھلے عذاب سن کر ڈرو، اگلا عذاب سن کر ڈرو، نیچے لکھے ڈر کر ایمان لے آؤ۔ لعلکم ترحمون کے نیچے جملہ، جزا مقدر ہے آرزو، عزا کی جزا، بھائی اگلے پچھلے عذاب سے ڈرو، تم پر رحمت ہو تو عارض منہ موڑ لیتے ہیں، اصلاً پرواہ نہیں کرتے اس ترہیب کی، ڈراوے کی بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وما تاتیہم من آیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معنی بھی میں نے لکھوایا، ما بین ایدیکم سے کیا مراد ہے، آگے چلو، وما تاتیہم من آیا من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ ابن عباس نے مانا کیا ما بین ایدیکم سے مراد آخرت اور ما خلفکم سے مراد دنیا، یعنی آخرت کے لیے عمل کرو اور دنیا سے محتاط رہو، اس پر فریفتہ نہ ہو۔ وما تاتیہم من آیات من آیات ربہم، اس مضمون کی کیا تخصیص ہے، کیوں، وہ تو ایسے سنگ دل ہیں کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر اس سے موردین، منہ موڑنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، شکوا عدم تاثر ترغیب، ہم نے ترغیب دی پھر بھی نہیں مانا، ڈرایا پھر بھی نہیں مانا. طبیعت دو قسم ہوتی ہے، بعض ڈر سن کر مان جاتے ہیں، بعض لالچ سن کر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو، اوپر جملہ لکھا ہے، یعنی جس طرح ترغیب نے ان کو فائدہ نہ دیا اسی طرح ترغیب نے بھی فائدہ نہ دیا. خرچ کرو، ان کو کہا جاتا ہے مما رزقکم اللہ، فقراء و مساکین پر خرچ کرو، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں. قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، مومنوں کے متعلق، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلائیں ان کو، کیا ہم ان کو کھلائیں، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا خود ان کو کھلا دیتا. ہم کیوں کھلائیں، ہم کوئی نوکر ہیں، ہم کیوں کھلائیں. ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر بھی کھلم کھلا گمراہی کے. کافر یہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں، جنہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا ان کو خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، حالانکہ پہلے تو ان کو ایمان کا کہنا چاہیے تھا. جواب اس کا یہ ہے، یہ ان کو بطور سفارش کہا گیا، یار خود اتنے امیر ہو کچھ تو ان کو بھی دے دیا کرو. قال الذین کفروا للذین آمنوا، کفار مکلف بالفروع نہیں ہے، اعمال کے پابندی نہیں ہے جب ان میں ایمان نہیں ہے. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، حضرت شیخ پنج پیر فرماتے تھے، جو مشرق ہوتے ہیں بتی ہمیشہ قلب دلیل کرتے ہیں، دلیل کولٹ کرتے ہیں. ان کو کہا گیا انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، تو وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے تھے اچھا، جن کو اللہ نے بھوکا بنائے ہم ان کو کیوں کھلائیں. انہوں نے اس حکم کا مطلب غلط لے لیا، انہوں نے یہ مطلب سمجھا ہمیں خرچ کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم ان کو کھلائیں، حالانکہ حکم اس لیے تھا کہ تمہارا فائدہ ہو. ویقولون متى هذا الوعد، شکوا، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ قیامت والا، بڑی بڑی باتیں ہمیں سناتے ہو، ڈراتے ہو، کب ہوگا بتاؤ اگر تم سچے ہو. جواب شکوا، ما ينظرون الا صيحة واحدة، ٹھیک ہے وقوع، ہمیں پتہ نہیں ہے کب ہوگی قیامت، لیکن اتنا تمہیں بتا دیتے ہوگی اچانک. ما ينظرون الا صيحة واحدة، نہ انتظار کر رہے مگر چیخ ایک کی. نفع اولا، اچانک قیامت واقع ہوگی ایک چیخ کی شکل میں، تاخذهم، ان کو پکڑ لے گی، مطلق کفار کو پکڑ لے گی. نیچے لکھا ہوا ہے مطلق کفار کو، سبحان اللہ، سوال کرنے والے مراد نہیں ہے کہ صرف سوال کرنے والوں کو پکڑے گی باقیوں کو چھوڑ دے گی نا، تاخذهم، مطلق کفار، سب کافروں کو پکڑ لے گی. وهم يخصمون، ادھر حالے کہ وہ جھگڑا کرتے ہوں گے. جھگڑا کس بات کا جھگڑا؟ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا جملہ، یعنی قیامت ناگہاں آوے گی، یکدم آئے گی اچانک، اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے. قیامت آئے گی، لوگ جھگڑا کریں گے، 10 روپے لے لے، 10 نہیں لیتا 15 دے، 15 نہیں بنتے میں تو 8 دوں گا، نہیں میں 20 سے کم دیتا ہی نہیں ہوں. آپس میں معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، یکدم قیامت آ جائے گی. فلا یستطیعون توصیتن، نہیں طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، کہ کچھ کہہ کر مرے. ولا الہ الہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، گھر آنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، بلکہ جو جس حال میں ہوگا مر جائے گا. چلو جی، وضو کر لو.